15 ივლისს ბათუმში ტარდება მის საქართველოს 2006, სადაც გამარჯვებული საჩუქრად მანქანას მიიღებს. Ну, ამის დადებითი მხარე ის არის, რომ ბევრი ლამაზი გოგონა გამოჩნდება, უარყოფითი მხარე კი ის გახლავთ, რომ ქალაქს კიდევ ერთი ქალი მძღოლი შეემატება. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად ფეხბურთის თემას დღესაც ვერავცდებით. ნახეთ ალბათ იტალია გავიდა ფინალში და ამით გერმანული ფეხბურთის მესვეურები ჩააფიქრა. საფრანგეთი გავიდა ფინალში და ამით პორტუგალიური ფეხბურთის მესვეურები ჩააფიქრა, ხოლო ორივე ერთად კი იტალიამ და საფრანგეთმა ქართული ფეხბურთის მესვეურები ჩააფიქრა. ფრაივლის მოგეხსენებათ არის ფინალი იტალია-საფრანგეთი. ეს იქნება, ესე იგი, ორი დიდი კულტურის დაპირისპირება რა. ანუ მუსიკის სფეროში ერთს ჰყავს ჯუზეპე ვერდი, მეორეს კი ჟორჟ ბიზე. ლიტერატურაში ერთს ჰყავს დანტე ალიგიერი, მეორეს ჰყავს ვიქტორ ჰიუგო. ისტორიული პიროვნებებიდან ერთს ჰყავს ჯუზეპე გარიბალდი, მეორეს ჰყავს ნაპოლეონი, ხოლო ტელევარსკვლავებიდან ერთს ჰყავს ცუცა კაპანაძე და მეორეს ირინკა ხომასური. ორ სექტემბერს საქართველოში ჩამოდის უკვე საფრანგეთის საფეხბურთო ნაკრები. ქართული მხარე უკვე აქტიურად ემზადება ამ მატჩისათვის. ნუ სტადიონი რემონტდება. კიდევ იმით ემზადებით, რომ იმისათვის, რომ გულშემატკივარმა ბოთლები არის სოლო სტადიონზე, ყველა ბოთლში 100 ლარია დამალული. და აგრეთვე მატჩის დროს დაგეგმილია, რომ განათება გამორთონ. იმიტომ რომ საფრანგეთის მელოტი ფეხბურთელების თავებმა არ აირეკონ და მაყურებლებს თვალში არ შეუჭიდინონ. საფრანგეთის გარდა შემოდგომაზე აგრეთვე საქართველოს ჩამოდის იტალიის საფეხბურთო ნაკრებიც. ყველაზე მეტად მათი ჩამოსვლა თბილისში გიგი უგულავას უხარია, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ლურჯი ფორმები აწია თუ ისე და ცოტა წაიმუშავებენ და კაი 300-300 ლარს წაიგებავენ ფეხბურთელს. აგრეთვე მნიშვნელოვანი ამბები ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ნახეთ ალბათ ორ რექტორობა დაფიქსირდა. პოლიციამ დაიბარა ლექტორების ის ნაწილი, რომელმაც ალტერნატიული რექტორი აირჩია და დაკითხა. ამ დაკითხვის შემდეგ პოლიციამ ლექტორებს უთხრა, რომ ეხლა არაფერი არ იცითო თქვენო. წადით ეხლა, კარგად მოემზადეთ და შემოდგომაზე ისევ მობზანდითო. უნივერსიტეტში კი კვლავ გრძელდება მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ნუ ისტორიის ფაკულტეტი ამბობს, რომ რა პრობლემა იყოს ორივე რექტორიო, უბრალოდ ერთი იყოს ულუ და მეორე ნარინიო. გეოგრაფიის ფაკულტეტი ამბობს, რომ იყოს ორივე რექტორი, ოღონდ ერთი იყოს მაღლივი კორპუსის რექტორი და მეორე დაბლივი კორპუსების რექტორიო. ფიზიკის ფაკულტეტი ამბობს, რომ არა, ერთ-ერთი უნდა შევარჩიოთ და თავიანთ მეთოდს თავაზობენ. ესე იგი, ორივე რექტორი უნდა შევიტანოთ სითხით სავსე ავზშიო და რომელიც უფრო მეტ სითხეს გამოდევნის, ის იყოს რექტორიო. და ბოლოს იურიდიული ფაკულტეტის მესვეურებმა განაცხადეს, რომ იყოს ორივე რექტორი დარჩესო, ოღონდ სამართლებრივად, რომ ყველაფერი წესრიგში იყოსო, უნივერსიტეტი უნდა გაიყოს ორ ნაწილათო. ერთი იყოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის და მეორე იყოს მიშა ანდღულაძის სახელობის უნივერსიტეტი. ну გამეთახოთ ალბათ ამ კვირის ყველაზე მთავარი მოვლენა იყო სააკაშვილისა და ბუშის შეხვედრა. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართა პრესკონფერენცია, სადაც ნახეთ ალბათ ჯორჯ ბუშმა თქვა George on my mind. სააკაშვილმა უპასუხა America the beautiful. ბუშმა თქვა Ray Charles-ის სხვა სიმღერა არ ვიციო და ეხლა download G-ზე შევალუსებ და რამეს გადმოვფაჩავო. შემდეგ ამის შემდეგ ამერიკელმა ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვები George Bush-ს. ნუ კითხვაზე არგენტინასთან ურთიერთობების შესახებ George Bush-მა უპასუხა, ჩემი მიდგომა მან ისეთია, აი როგორც Madonna-ს სიმღერაში არისო, Don't cry for me Argentina-ო. შემდეგ შეკითხვაზე რუსეთში ვიზიტმა როგორ ჩაიარაო, ჯორჯ ბუშმა უპასუხა, აი ისეთი განწყობა მქონდაო რა, ჯექსონის სიმღერაში რო არისო, Stranger in Moscow. შემდეგ და ბოლოს შეკითხვა დაისვა ასეთი, აფრიკის რომელ ქვეყნებში აპირებს გამგზავრებასო და ვიზიტი რომელ ქვეყნებში გექნებათო, ჯორჯ ბუშმა უპასუხა, აი გომარტელის სიმღერაში რო არისო რა, ალჯირია, მალავი, კონგო, ცენტრალ აფრიკა, Togo, Botswana, Morocco, Mozambique, Zimbabwe. Press conferences, შემდეგ გამართა ბანკეტი, სადაც დაილია შემდეგი საფგრძელოები. პირველი საფგრძელო იყო ამ გადახურულს გაუმარჯოს თეთრი სახლის თამადობით. შემდეგ იყო დიასახლისების საფგრძელო კონდოლიზა რაისისა და ლორა ბუშის თამადობით და ბოლოს დაილია 3Ch-ის საფგრძელო ჩაკ ნორისის, ჩიკაგო ბულსისა და ჩუპა ჩუპსის თამადობით.